Astăzi suntem în Luca, capitolul 18, și citind de la versetul 1 așa. Domnul Iisus le-a spus apoi o pildă despre faptul că trebuie să se roage întotdeauna și să nu se descurajeze. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu era rușine. În cetatea aceea era și o văduvă care tot venea la el și zicea, fă-mi dreptate în procesul cu potrivnicul meu. Pentru o vreme n-a vrut să-i facă dreptate, dar după aceea și-a zis, chiar dacă nu mă tem de Dumnezeu și nici de oameni nu-mi e rușine, totuși, pentru că această văduvă mă tot negășește, voi face dreptate, ca să nu mă vină într-una și să mă bată la cap. Apoi Domnul a zis, auziți ce zice judecătorul cel nedrept? Și oare Dumnezeu nu le face dreptate aleșilor săi, care strică zi și noapte către el, măcar că întârzie față de el, de ei? Vă spun că le va face dreptate foarte curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ? Data trecută învățam din pilda prietenului din noapte, prietenului insistent din noapte, despre persistența în rugăciune. Nu neapărat spuneam noi perseverență, ci persistență. Pentru că perseverența se presupune un lucru pe care îl fac de-a lungul unui timp îndelungat. Însă persistența este ceva care se referă în cazul rugăciunii la ceva pe care încep și nu mă opresc deloc, ci continui până când primesc răspunsul. Despre asta e vorba. Diferența, aspectul acesta de persistență în rugăciune. Și spuneam noi că poate știm cum să ne rugăm. Ce trebuie să spunem? Dar trebuie să învățăm cum să persistăm, să nu ne lăsăm. Această artă, care pentru mulți credincioși, din păcate, este pe care dispariție, în bisericile noastre, observam că această calitate a persistenței în rugăciune se dezvoltă sau trebuie dezvoltată și are șanse să se dezvolte noi în contextul relației personale cu Dumnezeu. În contextul relației personale cu Dumnezeu, adică ce relație? Dumnezeu este Tatăl nostru, spuneam noi, iar noi suntem copiii Săi. Iar Dumnezeu este un Tată bun, nu? Care știe să dea daruri bune copilului Săi. Să dea Duhul Sfânt a celor care îl cer. Pentru că de Duhul Sfânt avem nevoie să persistăm. Să nu descurajăm, să nu ne lăsăm. Astăzi continuăm despre același subiect. Că tot despre persistență este vorba. Așa cum vedeam încă din versetul 1, din capitolul 18 din Luca, unde spune, le-a spus o pildă despre faptul că, ce? Trebuie să se roage întotdeauna, neîncetat, da? Și să nu descurajeze. Este același subiect, persistența în rugăciune, însă contextul de aceasta este diferit. Dacă data trecută era contextul relației personale cu Dumnezeu, ca tată și noi fii, astăzi contextul este acela de a cunoaște o trăsătură importantă a lui Dumnezeu, a caracterului Dumnezeu, și anume dreptatea Sa. În contextul acesta al înțelegerii, cunoașterii și înțelegerii naturii drepte a lui Dumnezeu, putem dezvolta de asemenea persistența. Vedeți, dezvoltarea acestei calități de a persevera, de a persista în rugăciune, de a nu ne lăsa, în contextul naturii drepte a lui Dumnezeu, este o problemă pentru mulți. Vedeți, Dumnezeu este drept. Adică ce înseamnă? Înseamnă că un alt cuvânt este neprihănit. Adică nu greșește în toate lucrurile. Dar tocmai asta e o problemă pentru mulți oameni. Pentru că nu cred că Dumnezeu este drept. Și din cauza aceasta nu mai se lasă de credință dacă au avut ceva credință sau pur și simplu renunță. Renunță să mai credă că Dumnezeu chiar există. Problema asta se mai numește și este auzit de asta. Dacă Dumnezeu există, de ce există așa de multă nedreptate pe pământ, în lume? Trăim într-un context care, într-un fel sau altul, problema asta se spune de multe ori. Trăim într-o țară în care este așa de multă nedreptate. Și nu numai. Dar parcă la noi e mai rău ca peste tot, da? Și atunci trebuie să ne punem cumva problema aceasta. Poate nu sună așa, dacă Dumnezeu există. Poate sună, dar unde fi frate Dumnezeu? Dar de ce nu răspunde Dumnezeu? De ce nu intervine? Vedeți, este o problemă pentru credincioși chiar, care nu spun că că nu există Dumnezeu. N-a ajuns la concluzia asta. Dar știți cum se manifestă? Le dă cu minus la multe aspecte din viața de credință. Ca de exemplu în aspectul rugăciunii. De ce nu îmi răspunde Dumnezeu la rugăciuni? Și astfel ajungem să nu mai perseverăm. Am citit despre exemplul lui C.S. Lewis, un autor, un geniu al scrierii, prieten cu Tolkien, avea un club aceștia, împreună cu alții, de creatori de lumi. Ați văzut trilogia Stăpânul Inelor? Practic, lumi create de acești oameni, o imaginație deosebită, genii ale scrisului. Dar C.S. Lewis, apropo, un autor destul de tradus în limba română, în cartea sa, Creștinismul redus la esențe, dacă n-ați citit-o, chiar vă încurajez, el punea problema așa. Vorba despre el când nu credea în Dumnezeu. El a avut o motivație pentru care nu credea în Dumnezeu. Spune așa, argumentul meu împotriva existenței lui Dumnezeu era că universul este prea crud. Lumea noastră. E prea nedreaptă. Dar mă întreb eu, de unde aveam eu ideea aceasta de drept și nedrept? Un om nu spune că o linie se strâmbă, spre exemplu, decât dacă are o idee oarecare despre ce înseamnă o linie dreaptă. Cu ce am comparat eu universul atunci când am spus că este nedrept? Și în momentul ăla el a crezut Dumnezeu. Pentru că dăm seama că fără Dumnezeu nu putem să ne dăm seama de drept sau nedrept. Pentru că este scris în noi, cum spune Eclesiastul. A pus în noi gândul veșniciei, gândul dreptății. Chiar dacă suntem interesați pe bună sau nu suntem interesați cu adevărat de dreptate. Și trebuie să ne întrebăm și noi astăzi. Ne întrebăm și la trecută și ne întrebăm din nou. Suntem noi perseverenți? Persistenți, mai exact, în rugăciune? Apreciem noi valoarea asta, valoarea acestei calități? Persistența de a nu ne lăsa în rugăciune, în mijlocirea noastră înaintea Dumnezeu. Dumnezeu vrea să dezvolte calitatea asta în noi. Sau ne-am pierdut inima. Nu mai persistăm în rugăciunea noastră. Și bineînțeles că ne întrebăm și data aceasta, dar de ce facem asta? De ce ne lăsăm? De ce renunțăm la rugăciune? De ce renunțăm la rugăciune? În primul rând, în pilda pe care o citeam, pilda judecătorului nedrept, cum mai este numită, spune în versetul 2 că era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu era rușine. Primul lucru, caracterul judecătorului. Și înțelegem elementele acestei pilde. Ce fel de caracter avea omul ăsta? Foarte simplu. Nu se temea nici de Dumnezeu, iar de oameni nu era rușine. Vi se pare cunoscut? Parcă pilda asta este pentru justiția din România. Pentru că de prea multe ori vedem exact lucrul ăsta. Fiecare știre mai aproape în ultima vreme cam despre asta vorbește. Nu se temea de Dumnezeu, nici de oameni. Era deci un judecător nedrept. De asta îi poartă numele pilda aceasta. Pilda judecătorului nedrept. În al doilea rând, vă observăm disperarea văduvei. Văduva aceasta spune că tot venea la el și zicea, fă dreptate în procesul cu potrivnicul meu. Cineva o nedreptățise. Și spunea, fă-mi, te rog, dreptate. Nu mă lăsa. Și tot îl pisa, cum are de gând să spună el puțin mai târziu. Avea o problemă, deci. Cineva i-a făcut o nedreptate. Vi se pare cunoscut și asta? Ca la ordinea zilei, da? Și căuta ajutor la un judecător ca să-i facă dreptate. Normal, da? Văduva aceasta era disperată. Un al treilea lucru. În versetul 4 la început spune, pentru o vreme, ce spune acolo? Judecătorul n-a vrut să-i facă dreptate. Vezi dificultatea pe care această femeie a întâlnit-o. Și așa întâlnim și noi. Dificultăți în calea rugăciunilor noastre. Ce facem? Ne lăsăm? Pentru că nu se răspunde? În cazul de față, judecătorul spune, nu a vrut să o asculte. Nu-i păsa de ea. De ce? Pentru că Dumnezeu nu se temea, iar de oameni nu era rușine. Și ce facem atunci? Vezi asta, mă uitam și mă uit și acum. Sună așa de bine în contextul nostru românesc. Pentru că trebuie să ne punem întrebare, mai persistăm să ne rugăm? De câte ori n-am auzit, nu merge aici nimic, hai să plecăm. Poate Dumnezeu ne cheamă să plecăm, să ne ducem, dar nu din motivul ăsta trebuie. Pentru că spune aici, judecătorul n-a vrut să o ajute la început, încercările ei multiple n-au fost auzite. Ce facem? Persistăm? Hai să învățăm de la această femeie, spune. În final, în versetul 4, în a doua parte, spune, chiar dacă nu mă tem de Dumnezeu și nici de oameni nu mi-e rușine, totuși, spune judecătorul drept, ca această văduvă să nu mă negăjească, îi voi face dreptate ca să nu mai vină într-una să mă bată la cap. Nu știu dacă o să las, dar e o repetiție aici. Deci judecătorul folosește lux de amănunte. De ce? Pentru că era sătul. Femeia asta a nebunit la creier. E adevărat, asta e o calitate feminină, da? Am spune unul dintre noi, da? Dar, spune, a decis să nu mai întârzie în a răspunde acestei femei. A decis să o ajute pe văduvă. Datorită ce? Datorită persistenței sale. Femeia asta spune, această văduvă mă tot necăjește. E foarte interesant cuvântul ăsta în original. Deci nu era... Femeia asta a avut curaj. Persistența ei de dovadă de curaj. Și un curaj care se face auzit. Spune, mă tot necăjește. Îl chiar enerva. Da? Spune, ca să nu mai vină într-una să mă bată la cap. Spre deosebire de alte pilde, am văzut elementele. Caracterul judecătorului, da? Problema văduvei, dificultățile pe care le-a întâlnit această femeie și, în final, rezultatul persistenței. Spre deosebire de alte pilde în care Iisus nu dă explicații. Asta e o pildă în care Iisus ne spune clar ce vrea prin ea. Da? Ce trebuie să înțelegem și ce trebuie să aplicăm. Hai să ne uităm, versetul 6 spune: ascultați ceea ce spune judecătorul cel nedrept. Nu-i interesant? Apoi Domnul a zis, auziți ce zice judecătorul nedrept? Vedeți, judecătorul nedrept a fost mișcat de prezența văduvei. Și aceasta în contextul nu oarecare. Care context? În care el spune că de Dumnezeu nu era frică și de oameni nu-i păsa. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Spune că el a fost mișcat. E adevărat, de enervare, de plictiseală, de, poate de jena aceasta, pur și simplu, ocupa tipul femeia asta. Nu-l lăsa, nu-l slăbea. Ascultați ce spune judecătorul nedrept. Al doilea lucru, în versetul 7 spune, oare Dumnezeu nu ne va face dreptate aleșilor săi? Două cuvinte cheie aici. Dreptate și aleși. Dreptate și aleși. Lucrul ăsta ne pune pe noi într-o perspectivă anume, și anume să ne uităm la văduvă care a primit răspuns rugăciunile ei și la noi copiii lui Dumnezeu, pentru că noi suntem aleși. În dimineața asta citeam la închinare din Efeseni capitolul 2 în care spune voi erați morți, dar spune Dumnezeu v-a ales, v-a mântuit prin Hristos Iisus și spune sunteți deja în locurile cerești, ne-a ales. Înainte în temerea lumii, spune în altă parte, cuvântul lui Dumnezeu. Hai să ne uităm la văduve și la copiii lui Dumnezeu, la noi. Să vedeți diferențele. Să vedeți de ce spune Iisus aici. Oare Dumnezeu nu va face ce? Dreptate. Cui? Aleșilor săi. Deci Iisus ia văduva aceasta și ne arată cât de privilegiat suntem noi. Și să ne uităm. Suntem noi la fel de persistenți. Am înțeles valoarea aceasta a persistenței. Spuneam data trecută și mai spunem o dată, poate știm ce trebuie să spunem în rugăciunea noastră. Dar cum spunem? De câte ori spunem? Mai spunem? Văduva asta era o străină în primul rând, da? Și o să citim un pic câteva versete. Deschideți la 1 Petru capitolul 2. Văduva era străină, dar haideți să vedeți, apropo de aleși, cum suntem noi. 1 Petru capitolul 2, versetele 9 și 10. Ca să nu dezmoțim degetele așa, să nu riscăm cumva ceva. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Însă voi sunteți ce? O spiță aleasă. O preoție împărătească. Vezi, alegerea aceasta, când spune că suntem aleși, ce aleși? Pentru că alegerea, apropo, nu este ca și cum ai lua pe cineva de undeva și l-ai pune într-un singur loc. Nu, nu. A lua pe cineva dintr-un loc și a îl transforma. Și uitați ce înseamnă transformarea asta. O spiță aleasă, o preoție împărătească. Cine? Petru vorbește aici că credincioșilor. Nouă, de asemenea. Un neam sfânt, adică separat, pentru Dumnezeu doar. Un popor care este ce? Posesiunea lui Dumnezeu. Sau averea lui Dumnezeu. Proprietatea lui Dumnezeu. Pentru ce? Ca să puteți proclama faptele mărețe ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Cândva... Apropo, dacă am uitat, de ce suntem aleși? Spune, nu erați un popor, acum sunteți ce? Poporul lui Dumnezeu. Cândva nu promiseți răsândurare, dar acum Nu primiseră îndurare, dar acum ați primit îndurare. Văduva era o străină pentru acest judecător. Dar noi suntem aleșii lui Dumnezeu, judecătorul cel drept. În același timp, văduva asta era cu toată familia după ea, nu? Așa spune Biblia, nu? Nu, era singură. Văduva aceasta era singură. Noi știți că suntem. E mulți. Suntem mulți. Și asta e realitatea. Câți copii are Dumnezeu? Aleși? Mulți. De asemenea, văduva aceasta a fost ținută la distanță. Nu e păsată ea. Dar noi putem să ne apropiem cu îndrăzneală. Dați câteva pagini în urmă la Evrei, capitolul 4. Un verset asupra căruia ne opream de mai multe ori în ultima vreme. Dacă vă aduceți aminte. Și anul trecut și anul acesta. Evrei, capitolul 4, versetele 15 și 16. Apropo de faptul că noi ne putem apropia cu îndrăzneală. Ce spune aici? Căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunea noastră. Pentru că este slab, nu? Uitați-vă la cât de slab suntem, cât neputincioși. Țara noastră arată cât de neputincioși suntem. Dumnezeu însă spune, este unul care a fost ispitit în toate felurile, Iisus Hristos, ca și noi, dar fără să păcătuiască. Și de aceea, ce? Așadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului, ca să primim îndurare și să găsim har, ca să ne ajute la vremea potrivită. Cum spune acolo? Să ne apropiem de cine? De tronul Harului. Judecătorul nostru, împăratul nostru, nu stă pe un tron inabordabil. Nu, spune un tron de har. Ce scrie pe el? Nu meriți, dar te primesc. Nu meriți, dar te primesc. Și aceasta e realizarea care trebuie să ne facă pe noi cu privire la Dumnezeu să persistăm. De ce? Pentru că trebuie să avem îndrăzneală. Auziți? Ne roagă. Spune, pentru că avem un astfel de mare preot care are milă de noi, știe prin ce trecem, cât de slab suntem, pentru că a trăit în slăbiciune, prin slăbiciune noastră ca om, dar fără să păcătuiască, spune, să ne apropiem cu îndrăzneală. Femeia asta a fost ținută la distanță. Noi avem acces și deci trebuie să ne apropiem cu îndrăzneală. Un alt lucru cu privire la această femeie. Avea parte de un judecător nedrept. Noi, și nu o să mai simplific, pentru că adevărul acesta l-am văzut duminica trecută. Noi avem un tată bun. Femeia asta avea parte de un judecător care nu-i temea Dumnezeu de oameni, nu-i păsa, nu era rușine. Noi avem un tată bun care știe să dea daruri bune copiilor săi. Un alt lucru. Femeia asta era pe cont propriu. Fără dreptate, atâta. Noi însă l-avem pe Dumnezeu însuși de partea noastră. Deschideți la Roman, capitolul 8. Sunt sigur că acestea sunt adevăruri pe care le știm. Dar eu vă întreb și vă provoc. Când vine vorba de rugăciune, de persistența în rugăciune, ne aducem aminte de adevărul ăștia? Avem un tron de har de care Dumnezeu spune, vă rog, veniți la mine cu orice probleme ca să fiți ajutați. Roman, capitolul 8, versetul 31. Ce vom spune deci despre aceste lucruri? Spune, dacă Dumnezeu este cu noi sau pentru noi, este traducerea cea mai bună, sau de partea noastră, spune, cine va fi împotriva noastră? El care nu și-a cruțat propriul său fiu, ci l-a dat pentru noi toți, cum ne va da împreună cu el ce? Zice stare. Toate lucrurile, spune. E adevărat că toate lucrurile pe care le vom cere noi atunci când cunoaștem pe Dumnezeu sunt modificate, nu toate prostiile care ne trenuă prin cap ne va da. Da? Dar în final Dumnezeu ne va da toate lucrurile în împărăția sa. Deci femeia asta era pe cont propriu. Noi nu suntem singuri. Avem pe Dumnezeu de partea noastră. Și apropo de Dumnezeu de partea noastră, uitați-vă la Roman 8:34. Spune acolo, căci cine este cel ce va condamna pe copiii Dumnezeu? Spune Hristos Iisus, cel care a murit și care mai mult de atât a fost înviat, este la dreapta lui Dumnezeu. Și ce face? Mijlocește pentru noi. Nu știu dacă ați fost luată. Nu știu, vă întreb, dacă ați fost luat într-o curte judecată, ați fost luat acuzați? Vreau să vă spun că este o experiență total neplăcută. N-am avut parte de ea și nu vreau să am parte de ea. Dar când ești în curtea judecată și cineva te-a acuzat și te-a dus acuze nedrepte, și știi ce bine este să nu ai avocat bun? Face toată diferența din lume. Banii nu mai contează. De ce? Pentru că contează pe cine ai în boxa ta. De partea ta. Înainte de Dumnezeu, înaintea nedreptăților de care putem avea parte în lumea asta, și personal, dar și împreună, ca biserică, ca națiune, spune aici că Dumnezeu, Iisus Hristos, cel care a murit pentru noi, spune, este de partea noastră și ce face? Milocește pentru noi. Vedeți, în Roman capitolul 8 începe, nu, dacă vreți să uitați, spune cine ne va condamna? Pentru că în Hristos Iisus nu este ce? Nu este condamnare. În Hristos Iisus nu este condamnare. Vedeți, nu în ultimul rând, femeia asta nu avea nicio promisiune. Nu-i promisese nimeni că judecătorul ăsta o va aștepta. N-avea avocat, n-avea pe nimeni. Dar știți promisiunea dată de noi? Uitați-vă, în Luca 18, dacă deschidem înapoi, în textul nostru, uitați ce spune în versetul 8 la început. Vă spun ce? Iisus. Că deși judecătorul ăsta nedrept, motivația lui a fost că îl bâzea văduva, da? Da? Spune, vă spun că Dumnezeu le va face dreptate aleșilor săi cât? Foarte curând. E adevărat, la Dumnezeu timpul nu e ca la noi. Nouă poate mi se pare că a trecut prea mult. Poate sunt lucruri în care noi sau pe care noi le-am auzit înaintea Dumnezeu și tot rugăm pe Dumnezeu. Dar poate că am obosit și nu mai persistăm în rugăciunea respectivă. Dar văduva asta ne învață că se merită să persiști înaintea Dumnezeu. Pentru că noi suntem copiii Lui. Și vedeți, să ne punem întrebarea. Nu mai persistăm cumva în rugăciunea noastră? Cum spuneam data trecută. Poate ne rugăm pentru cei dragi noștri să fim mântuiți. Poate ne rugăm pentru un coleg, pentru o colegă, pentru un prieten pe care îl cunoști de multă vreme. Poate mă rog pentru un alt lucru. Poate că, pur și simplu, situația în care sunt e foarte grea și mă rog la Dumnezeu, Doamne, scoate-mă de aici. Și Dumnezeu tot întârzie. Oricare ar fi lucrurile. Să ne întrebăm, de ce nu mai persistăm în rugăciune? Este cumva faptul că am uitat că Dumnezeu este drept și spune, va face dreptate aleșilor săi. Vă spun, spune versetul 8 aici, că le va face dreptate aleșilor săi. Apropo, de ce întârzie Dumnezeu? Vedeți, întârzierea asta la Dumnezeu pe unii face să ce să facă? Să-și piardă credința. Pentru că în versetul aici 8 spune, când va veni fiul omului, da? Când se va întoarce. Va mai găsi oare credință pe mânt? De ce întârzie Dumnezeu? Pe exemplu, unii sunt chiar persecutați pentru numele Hristos. În Apocalipsa, capitolul 6, nu mai deschidem acolo, spune că va fi un grup de oameni, spune că mielul a rupt a cincea pecete, spune, am văzut sub altar sufletele care fuseseră uciși din pricina cuvântului Dumnezeu. Martiri. Și din pricina mărturiei pe care au fuseseră, spune, ei strigau glas puternic, stăpâne peste toate, tu care ești sfârșit, care ești sfânt și adevărat, cât de mare este și cât mai este cât de mare perioada, cât mai este până îi vei judeca pe locuitorii pământului și vei răzbuna sângele nostru. Până când? Textul continuă și spune că Dumnezeu va răzbuna sângele acelor care mor pentru numele Dumnezeu. Întârzierea e la Dumnezeu. Dar ce efect are asupra noastră? Când Dumnezeu întârzie. Apropo, întârzierile, dacă mai sunteți cu mine aici în text, vă uitați în 2 Petru 3 cu 9, întârzierea lui Dumnezeu să mai explică și prin faptul că El are răbdare cu cei nemântuiți. Și ce face? Spune acolo că ea așteaptă să pocăiască. Spune, Dumnezeu nu este încet sau nu întârzie în plinirea promisiunii Lui, cum înțeleg unii, cum cred unii, ci are răbdare cu voi și nu dorește să piară vreunul, ci ce? Toți, cuvântul la enervant, da? Toți ajungă la pocăință. Dumnezeu întârzie pentru că vrea să oferă șansa de mântuire oamenilor pe care poate nu i-am vrea să ducă, dispară. Și promisiunea este că atunci când va veni Dumnezeu, El va răsplăti, va răzbuna. Și răzbunarea aceasta în Dumnezeu va fi rapidă. Pavel folosește mai multe exemple în Tesaloniceni și în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni și spune că pedeapsa în Dumnezeu este o distrugere veșnică. Despărțirea de Dumnezeu pentru cine credincioși va fi veșnică, dependența Domnului spune, și dezastru spune, e cuvântul ăsta folosit de Apostolul Pavel, neașteptat. Deci să nu cumva să credem că Dumnezeu nu este în stare. De El este în stare. Dar să ne oprim nu în ultimul rând, asupra aplicației pe care o face Iisus. Deci spune această pildă, da? Văduva cu judecătorul nedrept. O văduvă care nu ne poate reprezenta pe noi pentru că noi nu suntem ca ea. Da? Dar interesant este cum aplică Iisus în final această pildă. Și cu asta trebuie să rămânem noi. Spune așa, va găsi el oare credință pe pământ? Când? Spune, când va veni fiul omului. Vezi? Domnul va veni. Promisiunea este că îl va răzbuna pe copiii săi, va face dreptate. Dar el întârzie. Este perioada asta, este când va veni. De obicei când spunem când, înseamnă că între prezent și momentul ăla este o perioadă. Când va veni fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ. De ce pune problema Iisus? Trebuie să recunoaștem că în momentul ăsta nu am așteptat ca problema persistenței în rugăciune să aibă cutitura asta, dacă vreți, sau continuarea asta. Și anume ce? Credința. Dar tocmai asta e problema cu noi. Când nu mai persistăm în rugăciune, ce se întâmplă cu credința noastră? Scade. E normal. Ceea ce alimentează credința noastră este persistența în rugăciune. Data trecută învățam că rugăciunea trebuie să fie alimentată de adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl nostru. Și când știu că Dumnezeu e Tatăl meu, ce face adevărul ăsta? Păi mă face să strig la el, Ava. Tati este cuvântul original. Ați văzut un copil normal care să nu fie lipit de mama lui, de tatăl lui? În mod normal e așa. Problema cu noi este că am crescut marcică. Și uităm ce? Că înaintea lui Dumnezeu nu trebuie să uităm că el este tati. Întotdeauna ne așteaptă. Întotdeauna trebuie să țină de poala lui. Spunea că pentru unii întârzierea lui Dumnezeu îi face să slăbească. Să nu mai persiste în rugăciune. Și astfel își pierd credința. Credința e esențială în rugăciune. De ce? Ioan 9:31, orbul pe care Iisus îl vindecă, spune așa, Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși. Cuvântul original este necredincioși. Dumnezeu nu-i ascultă, dar dacă e cineva temător de Dumnezeu, pe acela ascultă. Dacă nu avem credință în Dumnezeu, să nu așteptăm la rugăciune să fie răspunse. Evrei 11:6, și fără credință este? Cunoașteți versetul, nu? Fără credință este imposibil să fim plăcuți lui. Evrei 11:6. Pentru că oricine se apropie de el, foarte interesant ce spune aici, trebuie să creadă ce? Două lucruri. Că el există și mai face ceva. Și că răsplătește pe cei care-l caută. Vedeți, asta e diferenția perfectă a rugăciunii. El există ca ce? Tată. Învățăm asta, judecător drept. Și spune, și el răsplătește. Vă auziți aminte? Ia auziți ce spune judecătorul ăsta nedrept. Eu vă spun, spune Iisus, că el va face dreptate copiilor săi, aleșilor săi. Vedeți? Credința este pivotală. Înțelegeți? Nu, rugăciunea nu se poate mișca fără credință. Iacov, capitolul 1, spune, dacă deschideți împreună cu mine, Iacov, capitolul 1, versetul 5, vreau să știți câteva versete, de la 5 la 8. Evrei Iacov. Și spune așa. Uitați cum pune problema credinței Iacov. Spune, dacă vreun dintre voi lipsește înțelepciunea. Iacov 1:5. Ce să facem? Adesea ne lipsește înțelepciunea, apropo. Și apropo, înțelepciunea nu înseamnă cunoștință. Înțelepciunea este calitatea de a folosi cum trebuie ce cunoaștem. Dacă lipsește cuiva înțelepciunea, ce să facem? Socială Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate. Vă sună cunoscut? Tată. Da? Și fără să mustre, tată, și ei va fi dată. Dar socială cu credință, fără să se îndoiască. Că cel ce se îndoiește este ca valul mării, purtat de vânt și dus încoace și încolo. Un astfel de om, ce spune aici? Uitați-vă avertizarea. Un astfel de om care se îndoiește, ajunge să aibă necredință în inima lui. Spune, nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Fiindcă este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui. Să observăm două lucruri aici în versetul acesta. Unu, necesitatea credinței. Dar socială cum? Cu credință. Oricare ar fi lucru pentru care ne rugăm, trebuie să persistăm, dar nu ca proștii. Sau necunoștință. Nu. Să persistăm ca unii care știm că ne rugăm la tata și are și se merită să mă încred în el. Știți cum e? Doamne, ajută-ne credinței mele. A spus la un dat cineva Domnul Iisus. Doamne, ajută-ne credinței mele. Mă rog, dar ajută-ne credinței mele. Al doilea lucru. Să observăm progresia necredinței. Deci, necesitatea credinței, Fără ea nu se întâmplă nimic, dar progresia necredinței. Cum începe necredința? Păi spune așa, necredință e legată de ce? Dar să nu se îndoiască, spune acolo. Îndoială. Pentru că omul ăsta cum este, spune acolo? Două cuvinte puternice. Nehotărât și nestatornic. Egal nepersistență. Lipsa persistenței. Deci în momentul când ajung să strecor îndoiala, deci Dumnezeu îmi spune, eu sunt tatăl tău, eu sunt drept. Și diavolul îi spune, dar câte rugăciuni ai făcut tu? Dar chiar crezi că îi pasă? Și ascult, atunci îndoiala se strecoară în inima noastră. Și atunci ce facem? Nu mai mă rog. Mă descurc eu cu mâinile mele ăștia două. Serios? Până când? Până unde? Și atunci nu mai persistăm în rugăciune și când nu persistăm în rugăciune, ce învățam? Când va veni Fiul omului, va mai găsi el oare ce? Vedeți? E foarte interesant cum întotdeauna când Dumnezeu pune o întrebare, de nu poate așa apropo degeaba. Nu, el spune problema adevărată. Iisus ne spune că înainte de venirea lui, credința va fi rară. Hai să ne uităm să fim sinceri în viața noastră. Vă considerați oameni credinței? Dacă ar fi așa, frații mei, adunările noastre ar fi altcumva. Familia noastră ar fi altcumva. Relațiile noastre ar fi altcumva și experiențe de viață ar fi altcumva dacă am fi oameni ai credinței. Pentru că, apropo, e ca cu rugăciunea. Nu mai credem, nu ne mai rugăm. De multe ori când citim despre viețile de credință ale înaintașilor noștri, ne enervăm. Lăsăm în parte. Asta chiar mă enervează. Că mie nu mi se întâmplă așa ceva. Serios. Vedeți? Invitația. Ascultați, spune Iisus la judecătorul Sanhedrin. S-a hotărât să facă în dreptate doar pentru că bâzâia văduva. Nu va face oare Dumnezeu judecătorul cel drept dreptate aleșilor săi? Noi suntem aleși, suntem descumpărați, suntem făcuți un popor al lui. Scos din moarte, înviați, deja suntem în cer, avem toate promisiunile astea lui Dumnezeu asigurate. Dar cum ne va găsi venirea Domnului? Asta e prima întrebare. De final. Cum ne va găsi? În credință sau nu în credință? Vom persevera în rugăciunea noastră sau ne vom lăsa? Vezi? Întrebarea asta poate fi retorică. Cum ne va găsi venirea Domnului? Poate fi, spuneam retorică, adică ne va găsi fără credință. Dacă ne lăsăm conduși de firea noastră, ne lăsăm mințiți de lume, de diavolul, ne lăsăm conduși de plăcerile noastre, ne rugăm cumva degeaba, apropo de ce spune Iacob, pentru că asta riscăm. Ne rugăm fără credință, adică credință ce? În cine este Dumnezeu? Învățam la trecută? Tatăl nostru. Și cum este Dumnezeu? E drept. Două lucruri esențiale care a rezolvat 1,5 milioane de întrebări pe care noi le punem prostește de multe ori. Dar cum e? Dar când e? Dar de ce este? Dar nu e, nu este niciun dar. Dumnezeu e Tatăl nostru și El este un Tată drept, un judecător drept. Deci se merită să am credință. Pentru că altfel ne rugăm degeaba. Max Lucado spunea, credința nu înseamnă că Dumnezeu va face ce tu îi ceri. Credința este convingerea că El va face ce este drept. Bă, bine spus. Căutam un citat aici să pun în momentul ăsta, așa că toate citatele nu mai ușor. Și l-am găsit pe ăsta, era perfect. Credința adevărată nu înseamnă că eu rup pe Dumnezeu și face ce vreau. Nu. Credința adevărată este să rup pe Dumnezeu și să ai credința că El va face exact ce e drept. Dar de cine suntem așa de necată de corăbile, ne-au murit toate albinele din stup? Că parcă Dumnezeu nu răspunde. Înseamnă că te sumblăm la credință, să definim din nou credința. Este o încredere neclătită în lucruri care nu se văd. O puternică înghințare despre lucruri îndăjduite. Trebuie să creadă că El este, există, ca tată și ca jucător drept. Nu greșește niciodată. Și El răsplătește pe cel care caută cu adevărat. Vezi, preocuparea asta a Domnului pentru persistența noastră în rugăciune, pentru această calitate, l-a făcut pe El să ne spună în copil de despre aceeași lucru. De ce? Pentru că trebuie să înțelegem că e Tatăl nostru cel bun și El este un jucător drept. Să nu lăsăm minima amărâtă de nedreptățile care sunt în jurul nostru, în lumea noastră. Pentru că asta înseamnă că ne-am luat ochii de la El și ne uităm la oameni. Ne-am luat inima și mintea noastră și nu mai credem ce spune El, ci credem tâmpenile și invențiile înșelătoare ale omului. Le-a spus o pildă, spuneam, văzut unul cum. De ce? E foarte interesant că Luca aici știe exact ce a vrut Domnul Iisus să spună, da? De-aia Duhul Sfânt a spus. Le-a spus o, să scrie așa. Le-a spus o pildă despre faptul că trebuie să roage când? Sau cât? Întotdeauna și să nu se descurajeze. Vedeți, și aici arată ce două problemele noastre. Nu ne rugăm întotdeauna Și ce facem? Ne descurajăm. Pentru că asta, așa trebuie citit. Așa trebuie să mă rog. Doamne, ajută-mă să mă rog mereu. Și să nu mă descurajez. Deci asta înseamnă că trebuie să ne rugăm mereu. Mă gândeam aseară și ne-am, băi, rugăciunea e un maraton. Rugăciunea este un maraton lung cât o viață. Asta e a mea, să știți. Da? Pentru că asta îmi simțim, uitam, rugați-vă neîncetat. Nu știm noi lucrul ăsta. Întâi de Tesalonicen 5:17, rugați-vă neîncetat. Rugăciunea este un maraton lung cât o viață. Apropo, și nu este un sprint de 100 de metri. De multe ori cam așa e viața noastră. Venim duminică dimineața aici, pa, pa, că ne rugăm. Sprintul 100 de metri, când ne ține? Vreo 200 de metri. La trește deja, cât mai e? Bine că ultima vreme pastorul cam predică așa. Opa, am depășit pe mult acum în seara astăzi. Da? Rugați-vă neîncetat. Spunea că rugăciunea este respirația spirituală. Păi dacă rugăciunea este respirația spirituală și deci trebuie să respirăm în timp ce mai face și altceva, înseamnă că hai să ne rugăm în timp ce facem orice. Dacă nu aleg să mă rog, slăbesc sigur în rugăciune. Și vedeți, în pilda asta, Iisus ne dă motivul, un alt motiv pentru care să credem în puterea rugăciunii. La Martin spunea, nu putem ajunge cerul, dar rugăciunea îl face să coboare noi. Rugăciunea îl face să coboare noi. Așa cum Daniel s-a rugat și a trezit cu îngerul. Daniele, din prima zi când ai început să te rogi, te-am auzit. Și iată, sunt la tine să spun, să răspund. În special când suntem persecutați sau suferind din pricina lui Hristos, trăim în vremuri în care din ce în ce mai mult lucrul ăsta e adevărat. Persecuția are multe forme și suferim din pricina lui. Să nu ne lăsăm în rugăciune. Că El ne face dreptate. Și noi nu slujim un judecător nedrept, ci un Dumnezeu drept care face dreptate, răspunde aleșilor săi. Ambele pilde ne învață să persistăm, să nu ne lăsăm. Să nu ne pierdem inima. Sau dacă vreți, cum spunea un diplomat român, a devenit preot la un dat, Vladimir Ghica spunea, să ne trăim rugăciunea și să ne rugăm viața. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru pilda aceasta minunată care ne ridică ochii de la lume, de la nedreptatea din lume, de la nebunia ei, cu tot ce este ea, de la oameni, spre tine. Mulțumim că tu întotdeauna vrei să nu ne pese de ce se întâmplă în jurul nostru, de ce credem noi chiar, de ce cred oamenii, de ce ne spun oamenii, de ce se întâmplă în jurul nostru, ci, Doamne, să ne pese să credem în ceea ce spui tu, în ceea ce ești tu. Am învățat că tu ești Tatăl nostru, care știe să ne dea daruri bune întotdeauna nouă copiilor tăi. Și asta să învățăm că ești un judecător drept. Întotdeauna faci dreptate. De aceea să merită să perseverăm. Te rugăm să ne ierți, în primul rând, pentru nepersistența noastră. Pentru modul în care am ajuns să renunțăm, să mai persistăm înaintea ta cu rugăciunea noastră și să ne lăsăm înșelați, duși de nas. Te rugăm să ne ajuți, Doamne, să învățăm aceste lucruri și să le punem în practică. În viața asta care ne rămâne pe pământ, Doamne, Tu vrei ca să înțelegem că Tu ești Tatăl nostru. Nevoia noastră cea mai mare este Duhul Tău cel Sfânt. Că în El și prin El înțelegem și putem să facem voia Ta. Să trăim cu scop, cu la menirea pe care Tu ne-ai creat să trăim pe acest pământ. Și de asemenea, adevărul este că Tu întotdeauna lucrezi. Nu contează ceea ce vedem, ceea ce nu înțelegem, dar atunci când persistăm înaintea Ta, Tu ne vei da ajutorul potrivit, la vremea potrivită. Mulțumim pentru promisiuni ca acestea, Doamne, și dă-ne putere, într-adevăr, să trăim o viață rugăciune, Doamne. Și asta toată viața. În numele Tău, Iisus, ne rugăm. Amin? Amin.